Wygraj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato na całego. Cukierki na wagę Wawel jedyne 2,39 za 100 gramów, aż 20% taniej. Oferta ważna do 4 września. Nasze sklepy są czynne w najbliższą niedzielę. Zapraszamy. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 sierpnia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ze względów bezpieczeństwa Polska kończy ewakuację z Afganistanu. MSZ informuje o 2 ostatnich lotach. Szpital Południowy w Warszawie znów zarządzany przez miasto. Obraz Sweat otworzy wieczorem w Berlinie Festiwal Polskich Filmów. Już ponad 850 osób ewakuowano z Afganistanu do Polski, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ podkreśla, że do kraju wrócili wszyscy polscy obywatele, którzy poprosili o pomoc. Teraz akcja skupia się na ewakuacji Afgańczyków i osób innych narodowości. Są najpierw transportowani samolotami wojskowymi do Uzbekistanu. Stamtąd zabierają ich maszyny lotu. W sumie z Uzbekistanu do Polski wykonano 10 takich lotów. Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że ze względów bezpieczeństwa dziś odbędą się 2 ostatnie. 40-letni Farid, który do niedawna był wykładowcą na Uniwersytecie w stolicy Afganistanu, został ewakuowany do Polski z żoną i synkiem. Kilka lat wcześniej współpracował z polskimi żołnierzami w Gazni. Tak mówił w rozmowie z dziennikarzami podcastu Polskiego Radia Świat. Polacy ocalili nasze życie. Jestem im bardzo wdzięczny. Polskim władzom i polskim żołnierzom, którzy w Kabulu ryzykują swoje życie dla nas. Mamy wobec nich dług wdzięczności do końca życia. Nie wiem, jak mam wam dziękować za to, że udało nam się uciec. Historia Farida i jego rodziny jest dostępna w najnowszym odcinku podcastu Świat. Można go znaleźć na stronie podcastypolskieradio.pl oraz w serwisie YouTube. Szpital Południowy w Warszawie wrócił pod zarząd miasta. Stanowisko dyrektora spółki objął wykonując już wcześniej te obowiązki Artur Krawczyk. Pod koniec lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność decyzji ministra zdrowia, który w marcu wprowadził w placówce swojego pełnomocnika. Była nim dr Ewa Więckowska, która dzisiaj złożyła rezygnację. Zgodnie z prawem miasto musiało przyjąć placówkę, mówi przedstawiciel miasta, mecenas Michał Stolarek. W mojej ocenie, gdyby zarząd nie wszedł do szpitala, zwłaszcza w tej sytuacji, w jakiej ten szpital się dzisiaj znajduje, czyli niedziałające organy od 26 marca, czyli niemożność wydawania uchwał i pomocy organowi, jakim jest kierownik jednostki w zarządzaniu, byłoby zaniechaniem. Nowy poprzedni prezes Artur Krawczyk liczy na udaną współpracę z rządem. Mamy wspólnego wroga, koronawirus, więc ja tutaj nie chciałbym widzieć żadnych ryzyk przy współpracy z ministrem, więc ja jestem jak najbardziej otwarty na współpracę. Minister zdrowia Adam Niedzielski już wcześniej zapowiedział odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kolejne surowe wyroki na Białorusi dla uczestników powyborczych protestów opozycji sprzed roku. Obrońcy praw człowieka informują o ponad 600 osobach uznanych za więźniów politycznych. Urzędnik miejski z Mińska Jury Sieńko został skazany na 3 lata kolonii karnej za udział w demonstracjach i obrażanie prezydenta Aleksandra Łukaszenki w internecie. Wcześniej mieszkaniec białoruskiej stolicy z tego samego powodu był 5-krotnie skazany za wykroczenia administracyjne i odsiedział w aresztach 50 dni. Z kolei Aleksander Nagieła, mieszkaniec miasta Smorgonie, również został skazany na 3 lata kolonii karnej za krytyczne komentarze w mediach społecznościowych. Dotyczyły używania siły przez milicjantów wobec demonstrantów. Podczas innego procesu w mieście Smorgonie były nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Andrzej Piotrowski został skazany na 1,5 roku kolonii karnej za obrażanie prezydenta. Nauczyciel na lekcji miał pokazać uczniom niewłaściwy film o konstytucji Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rusza największy przegląd polskich filmów w Niemczech. Wieczorem w Berlinie rozpoczyna się Festiwal Film Polska. Będzie poświęcony głównie twórczości młodych reżyserów. 16. Festiwal Film Polska otworzy wieczorem pokaz filmu Sweat w reżyserii Magnusa von Horna, szwedzkiego absolwenta łódzkiej szkoły filmowej. Bohaterką jest młoda influencerka, której obecność w internecie nadała wprawdzie wymarzony status celebrytki, ale pogłębiła też jej izolację. To tylko jeden z 7 filmów konkursowych, z którymi do 1 września będzie mogła zapoznać się niemiecka publiczność. Oprócz znanych i wielokrotnie nagradzanych hitów polskiej kinematografii, na uwagę zasługuje szereg filmów krótkometrażowych i dokumentalnych. Nie zabraknie także tradycyjnej retrospektywy, tym razem poświęconej twórczości Wojciecha Jerzego Hasa. Organizowany przez Instytut Polski w Berlinie przegląd Film Polska to największy tego rodzaju festiwal filmowy w Niemczech. Z powodu pandemii miejsca w salach kinowych będą limitowane. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki za niecałe pół godziny rozpoczną mecz z Bułgarkami w Mistrzostwach Europy. To ich ostatnie spotkanie grupowe, teoretycznie najtrudniejsze. Rywalki to solidna ekipa, to raz, dwa, że grają przed własną publicznością. Przypomnijmy, Polki zwyciężyły wszystkie dotychczasowe mecze i myśląc o wygranej w grupie mogą sobie nawet pozwolić na porażkę, ale tylko po tie-breaku. Przede wszystkim musimy się dobrze przygotować taktycznie. Częściowo podzielimy ten zespół. Część potrzebuje siłowni, część potrzebuje trochę treningu technicznego, łącznie z odnową. Będziemy starali się zrobić wszystko jak najlepszym porządku, żeby zawodniczki były w takiej dyspozycji, żeby grać o to pierwsze miejsce w grupie. Tak przed meczem wypowiedział się trener Polek Jacek Nawrocki. Początek dzisiejszego spotkania o 19.30. W Igrzyskach Paralimpijskich mamy drugi medal. Srebrny w rywalizacji szablistów na wózkach wywalczył Adrian Castro. Brawo. Ze spraw piłkarskich, tu właściwie około piłkarskich, Łukasz Podolski uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, co skutkuje tym, że przez kilkanaście dni nie będzie trenował z Górnikiem Zabrze. Kwarantannę odbędzie w Niemczech, tam poddał się testowi. Dobra wiadomość jest taka, że Podolski czuje się dobrze. Harry Kane chyba także, on akurat nie jest zakażony koronawirusem. Poinformował z kolei, że na kolejny sezon zostaje w Tottenhamie. Media na Wyspach Brytyjskich spekulowały, że jeszcze w tym oknie transferowym może podpisać kontrakt z Manchesterem City. Na zakończenie dwa kółka. Eks-skoczek narciarski Primoz Roglic wygrał 11 etap Vuelta Espania. Słoweniec na kończącym etap wymagającym podjeździe o 3 sekundy wyprzedził Hiszpana Enrica Masa, o 5 Kolumbijczyka Miguela Angela. Rafał Majka ze stratą minuty i 9 sekund uplasował się na miejscu 30. Liderem wyścigu pozostaje Norwek od Christian Elking. Znów o sporcie po 21. Nocą pogodnie jedynie na południowym wschodzie Polski. W innych regionach od czasu do czasu popada, na północy i północnym zachodzie miejscami zagrzmi. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podkarpaciu, około 12 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Jutro już wszędzie więcej chmur, przelotny deszcz, a po południu miejscami burze. W czwartek od 14 stopni w Suwałkach do 19 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. 9:19. Dobry wieczór Państwu. Olga Szućko, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Audycja w tonacji trójki ma dziś zastępczego autora, tylko z powodów urlopowych, i jednego bohatera. We'll be right back. Pierwsza wiadomość sprzed 3 tygodni była niepokojąca. 80-letni perkusista zespołu The Rolling Stones z historią choroby nowotworowej w kartotece medycznej nie wyruszy na najbliższą trasę koncertową ze względu na stan zdrowia. Druga wiadomość od samego zainteresowanego brzmiała racjonalnie i uspokajająco. W moim wieku i stanie zdrowia nie jestem już wystarczająco precyzyjny, aby sprostać takiej pracy. Zastąpi mnie młodszy kolega. Zdarzyło się jednak coś nagłego i wczoraj wieczorem poruszyła nas wiadomość. Zmarł Charlie Watts, perkusista Rolling Stonesów. Nawet Paul McCartney był zaskoczony, a świat muzyki pogrążył się w żałobie. No prześmiesznie to jest nagrane, dwie gitary w jednym kanale, perkusja i gitara basowa w drugim kanale, no ale tak się zaczynała ta muzyczna historia. Każdy z członków The Rolling Stones jest naznaczony wielkością swojego zespołu, ale zanim zespół ten status osiągnął, trzeba było zbudować tę żywą legendę. Nie ma powodu, aby licytować się teraz na zasługi, zresztą Charlie Watts nigdy się nie chwalił, nie eksponował swojej roli w sławnym zespole, w nielicznych wywiadach mówił, to tylko rock and roll, muzyka taneczna. Ale wieloletni gitarzysta basowy Stonesów, Bill Wyman, wielokrotnie mawiał do dziennikarzy. Czy wy słyszycie, kto ten zespół trzyma w ryzach? Ja i Charlie. Sekcja rytmiczna to podstawa, na której można zbudować dobre rockowe utwory. Charlie Watts nie stworzył, nie założył zespołu The Rolling Stones, to zespół zabiegał o niego, tak jak Beatlesi wcześniej zabiegali o Ringo Starra, bo brytyjscy muzycy wiedzieli już, że ta nowa muzyka musi się opierać na solidnej podstawie rytmicznej. Charlie Watts dołączył do Stonesów w styczniu 1963 roku, gdy grupa z Jaggerem, Richardsem i Jonesem w składzie działała już ponad pół roku. Od tej pory nie opuścił żadnej sesji nagraniowej, jest obecny na wszystkich płytach i żadnej trasy koncertowej. Nieskory do pochwał Keith Richards w wywiadzie dla pisma Rolling Stone 40 lat temu powiedział: jestem nieustająco wdzięczny opatrzności, że mamy go w składzie. Chciałbym teraz Państwu zaprezentować unikatowe nagranie ze studia nagraniowego, w którym to studiu Rolling Stonesi próbują właśnie znaleźć formę dla swojej nowej piosenki. Proszę posłuchać, jak perkusista od razu nadaje luźnej jeszcze kompozycji ramy rytmiczne i nie pozwala poza nie wychodzić nawet Jaggerowi. Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around here for many a long, long year, sold many a man's soul and faith. Yes, I was here when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. I made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet y'all. I think the other thing you were doing, Bill. Hey! Oh, fucking hell. You gotta come on in that other bit, Charlie. Let me introduce myself. Oh, I'm a man of wealth and taste. But haven't I been round for a minute? Oh, shit. Ah! Ah! Let me introduce myself. Well, I ain't I a man? Well, taste. I've been a around here for long, long years. Stole many a man's soul away. Yes, I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. And its ministers, while Anastasia screamed in vain. Go to tank, held a generous rank when the SS raved and the bodies stank. Pleased to meet y'all, hope you guess my name. But what's puzzling? No i tak się, proszę Państwa, pracuje na sławę i pieniądze. Jeszcze dużo szczęścia trzeba do tego. Z takich oto mozolnych prób, na których doświadczony perkusista o jazzowych zainteresowaniach musiał zapewne wykazywać się anielską cierpliwością, rodziły się przebojowe utwory, wykonywane potem brawurowo na wielkich koncertach. I'm not. Słuchają Państwo audycji W tonacji trójki z jednym dzisiaj tylko bohaterem. Wspomniałem o jazzowych zainteresowaniach, które wielokrotnie deklarował Charlie Watts. W czasach młodości bywał częstym gościem w popularnym londyńskim klubie jazzowym Roniego Scotta. No a gdy został bardzo bogatym stąsem, organizował jazzowe koncerty, dając zarobić sporej grupie brytyjskich muzyków jazzowych. Jego solowa dyskografia to właściwie wyłącznie płyty jazzowe. Posłuchajmy fragmentu albumu o jakże skromnym tytule From One Charlie. Pewnym paradoksem jest to, że Charlie Watts całe życie pracował w zespole, który nie przewidywał w swojej muzyce perkusyjnych solówek, no i on to tolerował bez żadnych chochów. Być może hasło wzajemna tolerancja wyjaśnia, jakim cudem wytrzymał przez całe życie z Jaggerem, skoro nawet Richards miał z tym problemy i w końcu wyprowadził się na inny kontynent. 5 lat temu magazyn Rolling Stone ogłosił listę 100 największych perkusistów wszystkich czasów. Charlie Watts zajął w tym zestawieniu 12 miejsce. Pierwsza trójka to John Bonham, Keith Moon i Ginger Baker. Wszyscy czterej już w największej orkiestrze świata. Ostatni koncert z Charlie Wattsem w składzie odbył się 2 lata temu, 30 sierpnia 2019 roku w Miami.